Zaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zabrowski, zapraszamy na serwis Trójki. Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego w Karpaczu dla liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. 2 razy więcej osób wyzdrowiało wczoraj z koronawirusa niż się zakaziło. Nord Stream 2 pod znakiem zapytania po sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. Swiatłana Cichanouska z Nagrodą Specjalną Polskiego Davos. Liderka białoruskiej opozycji odebrała wyróżnienie podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dedykowała je wszystkim tym, którzy walczą o prawa obywatelskie i wolność Białorusi i podkreślała, że odbiera nagrodę w imieniu całego narodu białoruskiego. Swiatłana Cichanouska mówiła, że Białorusini poproszą europejskie państwa o pomoc w momencie, gdy władza przekroczy pewną granicę przemocy i terroru. Na razie, jak podkreślała, Białoruś chce samodzielnie rozwiązać swoje problemy, ale prosi o uwagę i zainteresowanie. To trudne czasy dla nas, trudne czasy w naszej historii, ale nasz naród się przebudził. Nie chcemy już żyć w tym reżimie. Rozumiemy, że jest wiele problemów. Chcemy je rozwiązać. Musimy je rozwiązać, bo nie chcemy być niewolnikami we własnym kraju. Będziemy dążyć do rozwiązania tych problemów samodzielnie. Przed przyjazdem do Karpacza Swiatłana Cichanouska w Warszawie rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkała się także z białoruską mniejszością mieszkającą w Polsce oraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Po porannej rozmowie spotkanie z mniejszością białoruską. Życzymy wszystkim Białorusinom, żeby swój prawdziwy, najwspanialszy dom jak najszybciej znaleźli na Białorusi. Mówił premier Mateusz Morawiecki, wręczając Swiatłanie Cichanouskiej klucze do domu białoruskiego na Saskiej Kępie. Ma on być bezpieczną przystanią dla wolnych Białorusinów. A liderka białoruskiej opozycji podczas wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim podkreślała, że protesty na Białorusi nie ustaną. Przekroczony został punkt, z którego nie ma już powrotu. 9, 10 i 11 sierpnia pokojowe demonstracje spotkały się z brutalną reakcją władzy. Ludzie byli bici na ulicach i wsadzani do więzień. Nie wyobrażaliśmy sobie, że w naszym kraju może dojść do takiej agresji. Cichanouską w Warszawie witały tłumy. Niektórzy przynieśli biało-czerwono-białe flagi. Paulina Kurek, Polskie Radio. 2 razy więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało. Wczoraj było 421 nowych przypadków koronawirusa, 11 chorych zmarło. Wyzdrowiało ponad 1000 zakażonych osób. Najwięcej nowych zakażeń, które pochodzą z ognisk rozproszonych, wykryto w województwie małopolskim, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy ognisko rzeczywiście w szkole podstawowej w Krakowie. Ale to nie jest aż tak duża skala, jak mieliśmy poprzednio. Z powodu wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem w trybie zdalnym pracuje 45 placówek oświatowych, a w trybie mieszanym 87, poinformowała Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. 9 września na ponad 48,5 tysiąca przedszkoli i szkół w trybie stacjonarnym pracowało ich 99,73%. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono w sumie 71,947 zakażeń koronawirusem. Barbara Góra, Polskie Radio. Pod znakiem zapytania staje dokończenie projektu Nord Stream 2. To w związku z otruciem Aleksieja Nawalnego, mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Z głębokiego przekonania, może nie do końca artykułowanego, że jednak jeśli władze Federacji Rosyjskiej nie są wiarygodne w procesie demokratycznym czy quasi-demokratycznym, jaki miał miejsce w Rosji, to jak mogą być wiarygodnym partnerem politycznym i gospodarczym? Jest to refleksja niezwykle potrzebna. Szef polskiej dyplomacji ocenił, że jeśli przerwana zostanie budowa Nord Stream 2, będzie to miało duże znaczenie dla przywrócenia solidarności i jedności europejskiej. Branża futerkowa jest branżą patologiczną, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Wprowadzenie zakazu hodowli m.in. norek na futra proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ustawy dotyczącej wzmocnienia ochrony praw zwierząt jeszcze w tym tygodniu ma trafić do Sejmu. Jak ocenił Krzysztof Czabański, nawet jeśli hodowle przestrzegałyby wszystkich przepisów, nie zapewniłyby zapewnią zwierzętom dobrostanu, bo te potrzebują między innymi dużej przestrzeni. Nie ma żadnej potrzeby współcześnie, we współczesnym świecie, żeby zwierzęta męczyć po to, żeby uzyskać w wyniku tych ich męczarni futra dla człowieka. Są futra sztuczne, nie trzeba zwierząt męczyć, dręczyć. Nowe przepisy proponowane przez Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości poparł premier Mateusz Morawiecki. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. W US Open pozostało już tylko 8 tenisistów. We wtorek półfinały wywalczyli odpowiednio Jennifer Brady, Naomi Osaka, Aleksander Zwieriew i Pablo Carreño Bausta. Wczoraj dołączyli do nich Serena Williams, Wiktoria Azarenka, Daniil Medvedev i Dominic Thiem, który właściwie zmiótł z kortu młodego Alexa de Minora. Było 6-1, 6-2 i 6-4. Posłuchajmy Austriaka. Od początku znakomicie czułem się w tym meczu, ale było intensywnie, tak naprawdę dopóki nie przełamałem Alexa po raz drugi, wymiany były długie i męczące. I wprawdzie można na podstawie wyniku stwierdzić, że poszło gładko, to wcale tak nie było. W trzecim secie straciłem trochę energii, powalczyliśmy mocno, musiałem być skoncentrowany, bo Alex wrócił do meczu. Ale serwis mi pomógł i wyszło świetnie. Pierwsze półfinały już dzisiaj, to znaczy w Nowym Jorku dzisiaj. Osaka z Brady grać będą od pierwszej w nocy czasu polskiego, Williams z Azarenką na kort wyjdą po zakończonym pierwszym półfinale. Co tam w żużlu? Układa nam się tabela Speedway Ekstraligi. Wczoraj rozegrano dwa zaległe spotkania różnych kolejek. W uzupełnieniu tej 13 Włókniarz Częstochowa rozbił aż 60-30 ROF Rybnik. 12 kolejkę dogrywały z kolei GKM Grudziądz i Sparta Wrocław. Goście wygrali 54-36 i wciąż liczą się w walce o play-offy. W poniedziałek pojadą o wszystko na wyjeździe ze Spadkowiczem z Rybnika. Z kolei dla zespołu z Grudziądza było to ostatnie spotkanie w tegorocznym sezonie. Przesądzone jest, że zajmą 7 pozycję, mocno pewnie dla nich rozczarowującą. Tor żużlowy zmieniamy na szosę. Za nami 11 etap Tour de France, który tym razem wygrał Brytyjczyk Caleb Ewan. Drugie miejsce zajął Irlandczyk Sam Bennett, a trzecie Belg Wout van Aert. Informacją dnia była dyskwalifikacja Petera Sagana. Słoweniec z drugiego miejsca wywalczonego na odcinku przesunięty został na 85. pozycję, ostatnią w peletonie. Równolegle do wielkiej pętli rozgrywany jest wyścig Tirreno Adriatico i o ile we Francji jedyny Polak Michał Kwiatkowski dojechał wczoraj poza setką, to już Polak we Włoszech, czyli Rafał Majka, na trzecim etapie był drugi. Drugi jest też w klasyfikacji generalnej. Dobrej jazdy Majki spodziewał się jego wieloletni trener i wychowawca Zbigniew Klęk. Tak za bardzo zaskoczony nie byłem, bo się liczyłem na to. Ważne, że przepalił się i uwierzył w siebie. To jest potrzebne, bo trenuje się. No i to nie ma tak, że coś się zakładał czy coś, tylko powiedział, że będzie walczył. No a jak mówi, że walczy, no to idzie do bólu, nie? Trzeci etap Tirreno Adriatico wygrał Kanadyjczyk Michael Woods i to on jest nowym liderem. I jeszcze kolarstwo górskie. Zaplanowane na 7-11 października Mistrzostwa Świata w austriackim Leogang odbędą się, ale w bardzo rygorystycznym reżimie sanitarnym dla uczestników. Organizatorzy poinformowali też, że na trasach z powodu pandemii zabraknie kibiców, którzy tworzą przecież podczas takich zawodów niezapomnianą atmosferę, ale na powrót takiej atmosfery będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Kolejny sport po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. W północnej części kraju silny wiatr i tak jak w całej Polsce do popołudnia może przelotnie padać. Potem zaczną się przejaśnienia. Na razie bezchmurne niebo w Olsztynie, a na Wybrzeżu tylko niewiele chmur. W najcieplejszym momencie dnia od 16 do 22 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać się. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki?

My jesteśmy tylko partnerem, tak? Tylko albo aż partnerem prywatnym. Wadim Kurpias, dyrektor zarządzający InterHealth Canada. Ale jest to wspólna inwestycja partnera publicznego i prywatnego i razem zmierzamy ku temu, żeby ten standard usług medycznych, na które tak długo przecież czekali tutaj mieszkańcy powiatu żywieckiego, żeby to w końcu mogło wystąpić. Zmierzamy do tego, żeby otwarcie nastąpiło no już w jak najbliższym czasie. Mówimy już o dniach tak naprawdę, które nam do tego otwarcia upływają. Plan przeniesienia szpitala jest na dzień 24 września. Małgorzata Świątkiewicz, dyrektor nowego szpitala w Żywcu. Niemniej jednak jest to przewidywana data przeniesienia, do której dążymy. Wiemy, w jakiej sytuacji epidemicznej się znajdujemy i niewykluczone, że może się okazać, że ta data ulegnie niewielkiemu przesunięciu. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy aktualna jest data 24 września. Tak jak wiadomo ze statystyk, najwięcej powikłań po danej obsłudze anestezjologicznej pacjenta na sali operacyjnej następuje właśnie w okresie pooperacyjnym. I dlatego bardzo ważna jest opieka anestezjologiczna w sali wybudzeń. Pacjent przebywa tutaj do momentu, kiedy nie ma zagrożenia i jeżeli anestezjolog stwierdza, że stan pacjenta jest stabilny, pacjent wraca do swojego oddziału macierzystego. Maria Mieleszko, jestem tutaj koordynatorem projektu. Wszyscy pracownicy przejdą do nowego obiektu, czy były z tym jakieś kłopoty? Zgodnie z umową PWP przyjmujemy wszystkich pracowników na 23 prim i tak jak mówiłam, pracownicy dostali zawiadomienia. Duża część z nich przechodzi, z pozostałymi prowadzimy nadal rozmowy. Jeżeli chodzi o pracowników, którzy są na kontraktach, rozmowy i negocjacje również są prowadzone. A co z pacjentami, którzy obecnie tam są i jak będzie wyglądało fizycznie, technicznie ich przenoszenie? Jesteśmy w trakcie ustalania całego harmonogramu, niemniej jednak pierwsza koncepcja przeniesienia, którą w tej chwili opracowujemy, jest taka, że tydzień przed przeniesieniem, przed wyznaczoną datą będą przesunięcia, nie będą przyjmowani pacjenci planowi i chcielibyśmy tak poprowadzić ten okres przed przeniesieniem, żeby na dzień przeniesienia tych pacjentów fizycznie w placówce zostało jak najmniej. Czym mniej pacjentów, tym bezpieczniejsze przeniesienie. To jest łóżko do porodu? Tak, to jest łóżko do porodu. Tak jak mówię, gazy medyczne, też gazy medyczne dla maluszka. Prysznic typu walk-in, tak żeby stworzyć jak największy komfort dla osoby, która tutaj... My jej tak naprawdę towarzyszymy w takim biologicznym momencie życia. To nie jest przecież choroba, bo ciąża to nie choroba. Zdaje się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą trzeba będzie, tak powiem, w tym początku waszej działalności uzyskać, czyli zmianę wizerunku szpitala. Tak, no my staramy się, oczywiście negujemy tego, co było do tej pory robione, bo mamy świadomość, w jakich warunkach przyszło tym personelowi pracować i cały czas podkreślamy to, że naprawdę jesteśmy pełni i też szacunkowi i podziwu dla ich pracy w tych niełatwych warunkach, bo to się dokonywało do tej pory. Naszym celem i zadaniem jest oczywiście stworzenie bardzo dobrej infrastruktury, całego oprzyrządowania nowoczesnego, które ma też wspierać tą jakość usług i na jakość świadczonych usług na pewno będziemy stawiać, bo jest to jedno z naszych celów, żeby tutaj te negatywne opinie, które się pojawiały, no bo słyszeliśmy o nich, żeby w ogóle nie miały miejsca. Pacjentom z Żywca i okolic odradzamy zatem wybieranie się do nowego szpitala w okolicach 24 września. Lepiej poczekać na zakończenie przeprowadzki. A sprawą zainteresował się Jarosław Krajewski. A teraz, wczoraj miałem okazję przypomnieć Państwu taki fajny polski zespół sprzed lat, który nazywał się REC. Mówiłem także o tym, że Rafał Olbryski, z tego co wiem, wraca do aktywności muzycznej, ale od 12 lat nowych dźwięków nie mieliśmy. 12 lat temu, między innymi na Trójkowej liście górował taki utwór, który nazywał się Tatango. To był utwór zapowiadający i promujący jego jedyny solowy album. Rafał Olbryski. Jest jak zły sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. Miażdży niszczy mnie. Ta-ta! wielki walec prost. Miażdży niszczy mnie tango. I ciebie wiesz, dopadnie też ta tango. Odwiedzi cię, no spęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz w ratunek jest bólu kres, na schodach krok dziewczyny. Cisza cycyt, cisza cycyt, ty sen i świt. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos. Tańczysz je, tańczysz pustą noc. Ta-tango. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos, jak drogowy walec wprost. Zmiażdży, zniszczy mnie. Rafał Olbyski i Tatango. Znowu polecę w stronę północy, chociaż trochę skręcę na wschód, bo do Finlandii. Tak patrzę za okno, ciągle jest szaro, od jakiegoś czasu nawet trochę pada deszcz, więc może rozgoni te chmury trochę radosnej, tanecznej muzyki od pana, który się nazywa Jako Eino Kalevi. Search.

Teraz stosuję Klimę Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Trzech mistrzów. Black, Red, White. No i gotowa. Wielka wrześniowa obniżka cen. Tylko do 23 września. Setki mebli w supercenach i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest godzina 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Wczesnym popołudniem o 14:00 rozpocznie się kolejne spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Temat rozmów to nowa umowa koalicyjna i rekonstrukcja rządu. W tym miesiącu były już dwa takie spotkania. Zmiany w rządzie zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. Wybory prezydenckie na Białorusi nie były wolne i uczciwe, oświadczył Biały Dom. Rzeczniczka prezydenta Donalda Trumpa, Kayleigh McEnany, skrytykowała władze w Mińsku za prześladowania opozycji i wezwała do uwolnienia wszystkich zatrzymanych. Przywódcy opozycji są porywani albo przymusowo wydalani z kraju. Ci, którzy pozostali na Białorusi, spotykają się z szantażem i groźbami. W kraju nie ma wolności słowa. Jeśli chodzi o wybory, to nie były ani wolne, ani uczciwe. Opozycja protestuje na Białorusi od 32 dni, a wczoraj w Polsce gościła liderka białoruskiej opozycji. Swiatłana Cichanouska odebrała wyróżnienie podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Branża futerkowa jest branżą patologiczną, tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Podkreślił, że skoro można kupić sztuczne futro, to nie ma sensu dręczyć zwierząt. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy dotyczącej wzmocnienia ochrony praw zwierząt. Nowe przepisy proponowane przez Forum Młodych PiS poparli prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Podkreślali humanitarny wymiar proponowanych zmian. Przewodniczący Krzysztof Czabański jest podobnego zdania. To jest jakby element kanonu cywilizacyjnego i to jest stosunek człowieka do cywilizacji i to jest stosunek do wartości, to jest empatia wobec zwierząt, które są od nas zależne. Wśród nowych przepisów obok zakazu hodowli zwierząt futerkowych ma być ograniczenie uboju rytualnego, a także zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach czy ograniczenie trzymania psów na łańcuchach. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz. Nagroda specjalna dla Swiatłany Cichanouskiej. Tytuł firmy roku dla Pegnik. Za nami drugi dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. Pegnik zostało uhonorowane m.in. za wygrany spór z Gazpromem dotyczący ceny gazu. W marcu Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł, że cena gazu w kontrakcie jamalskim była nierynkowa i zawyżona. Tym samym rosyjski koncern musiał zwrócić około 1,5 miliarda dolarów polskiej spółce. A dziś trzeci, ostatni dzień forum w Karpaczu. Paneliści będą rozmawiać m.in. o sytuacji na Ukrainie. Polacy rezygnują z prywatnej opieki medycznej, pisze dziś Rzeczpospolita. Według dziennika od początku pandemii liczba usług medycznych sponsorowanych z budżetów pracodawców spadła o około 1%. Wiadomo jednak, że z abonamentów rezygnują także klienci indywidualni, którzy umowy podpisują na cały rok. Dlatego prawdziwy spadek będzie widać pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Tymczasem, jak pisze gazeta, wyraźnie rośnie rynek ubezpieczeń zdrowotnych. W Polsce gry komputerowe produkuje ponad 440 firm, które zatrudniają około 10 tysięcy osób. W zeszłym roku dochody ze sprzedaży rodzimych produkcji przekroczyły 2 miliardy 100 milionów złotych. Tak wynika z raportu The Game Industry of Poland, zaprezentowanego na forum ekonomicznym w Karpaczu. Firmy z branży to często bardzo małe zespoły, mówi Jakub Marszałkowski, jeden z autorów raportu. 40% studiów produkujących gry ma mniej niż 6 osób zatrudnionych. Kolejne 40% to jest zatrudnienie między 10 a 16 osób. I znów to są zespoły, które wystarczają, żeby często odnosić globalne sukcesy z zasięgami na całym świecie, kilkuset tysięcy kopii na przykład. Na warszawskim parkiecie notowane są obecnie 44 spółki. W lipcu ich kapitalizacja wyniosła niemal 12 miliardów złotych. Więcej firm z branży gamingowej jest tylko na giełdzie w Tokio. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,44, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,13, a za brytyjskiego funta płacimy 4,90.

that's a rhyme. Bad Woman Blues i Beth Hart. Przenosimy się do Kielc. Prawie 200 wystawców z 15 państw prezentuje w Kielcach produkty dla wojska. W stolicy województwa świętokrzyskiego od wtorku trwa organizowany po raz 28 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Targi odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego bez udziału szerokiej publiczności. Hale wystawnicze zwiedziła Agnieszka Drążkiewicz. 185 firm, z czego większość to wystawcy z Polski, część hal pusta. W dobie koronawirusa niestety tyle, albo jak mówi prezes Targów Kieleckich Andrzej Mochoń, aż tyle udało się zrealizować. Koronawirus nie zdewaluował jednak kwestii bezpieczeństwa. Wręcz udowadnia, że ta kwestia jest teraz szczególnie ważna. Jestem też przekonany, że MSPO służy poprawie bezpieczeństwa nas wszystkich. Silna Polska to jeden z kluczowych punktów planu zrównoważonego rozwoju kraju. Wśród nich pozycja na świecie i sprawna armia. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach jest wydarzeniem, które sądzę, że wpisuje się w rządowe działania, bowiem promuje polskie firmy, buduje silną markę kraju na arenie międzynarodowej. Na kieleckich targach prezentują się wszystkie liczące się spółki, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I dlatego też swoje stoisko mają tutaj Chińczycy, Koreańczycy, Czesi, Francuzi, Belgowie czy Amerykanie. Dla ekspertów w branży zbrojeniowej to, że udało się zorganizować targi, oznacza spory sukces. O ile się nie mylę, są to pierwsze w ogóle w Europie targi, które się tak fizycznie odbywają, nie w postaci jakiegoś tam wirtualnego zjawiska robionego na odległość. Można też powiedzieć, że wiele firm, wiele instytucji traktuje Kielce jako rodzaj takiego testu, czy to w ogóle się da znowu zrobić, bo nie oszukujmy się, COVID z nami zostanie jeszcze dłużej niż przez kilka miesięcy, jakie nam zostały do końca 2020 roku. Mówił publicysta portalu Defense24 Julek Sabak. Wzorem lat ubiegłych uzbrojenie zaprezentowała nasza armia. Wśród nowinek m.in. wozy terenowe Ranger i inteligentne pola minowe Jarzębina. Zestaw przeciwpancernych min kierowanych, pierwszy raz u nas pokazywany. Jeden taki system może pokryć powierzchnię 700 metrów na szerokości i około 40 na długości. Główne jego zadanie będzie to, że będzie na pewno odstraszał przeciwnika. Dwa razy się zastanowi, nim wjedzie w dany teren. Tłumaczył major Krysten Boryń z Inspektoratu Wsparcia, ale to nie jedyna nowość. Imponująco wyglądała też prezentacja Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Inżynierowie w mundurach pochwalili się systemem Moskit. Wystarczy jeden operator w wersji oczywiście tej tutaj odpalanej z ramienia. Masa systemu to jest 20 kg, przenosi go w miejsce użycia, wykrywa, rozpoznaje cel i odpala pocisk. Wojsko pokazuje również wyposażenie indywidualne żołnierzy, sprzęt używany w jednostkach specjalnych, a także uzbrojenie pancerne i artyleryjskie. Dziś ostatni dzień targów. Po południu hale wystawnicze zostaną zamknięte. Wcześniej zostaną przyznane nagrody targowe Defender. Jak co roku komisja konkursowa uhonoruje najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które mogą służyć polskiej armii. Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz, a przed nami Król i Głodne Dusze. Jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę.

Wokalista i gitarzysta oraz basista zespołu Kobra Nocka Jacek Bryndal powraca z nowym solowym singlem. Jacek Bryndal występował także pod pseudonimem Atrakcyjny Kazimierz i w tym projekcie współpracował z Grzegorzem Ciechowskim. W tym roku ukaże się jego solowy album podpisany imieniem i nazwiskiem. Na płytę wejdą premierowe piosenki artysty, do których teksty napisał Rafał Bryndal, znany dziennikarz i tekściarz i prywatnie brat Jacka. Zapowiedzią płyty jest singiel Oleńka. Opowiada o prawdziwej dziewczynie, a pretekstem do napisania go były urodziny bohaterki. Gdybym potrafił opisać słowami twój urok, wdzięk i czar, pisałbym wiersze całymi dniami, rozpalasz wokół żar. Jesteś moją wirtualną dziewczyną, moim natchnieniem, moją Wenus z Milo. Muszę przyznać się trochę nieśmiało, że kocham twą duszę i wielbię twe ciało. Jesteś moją wirtualną dziewczyną, moim natchnieniem, moją Wenus z Milo. Muszę przyznać się trochę nieśmiało, że kocham twą duszę i wielbię twe ciało. Wraca projekt Waglewski Fish Made. Minęło 7 lat od drugiej płyty zespołu, czyli albumu Matka, Syn, Bóg. Pierwszą była Męska Muzyka, kolejna zatytułowana jest Duchy Ludzi i Zwierząt. Utwór Ziemia to pierwszy singiel zapowiadający nowy album. Na swojej trzeciej płycie muzycy poruszają się pomiędzy utworami spokojnymi i refleksyjnymi, aż do dynamicznych, wręcz radosnych brzmień, zręcznie przy tym wymykając się gatunkom muzycznym. Nasze nowe piosenki są inne niż stare, ładniejsze. Płyta też będzie ładniejsza i inna, zapowiada Wojciech Waglewski. Co was plątałem? Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem. Słyszysz, widzisz i czujesz, lustrzona światłem wibrujesz. Nie szukaj wrogów tam, gdzie nie ma ich, bo zwariujesz, zwariujesz. Im jestem starszy, tym wiem, jak okrutny bywa świat, co was plątałem. Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem. My jesteśmy tu, planeta Ziemia. Świat testuje nas, kąpie w płomieniach. To był oczywiście muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budka. Audycję zrealizował Michał Jakubik, nad całością czuwał Jacek Frenzel, ja nazywam się Michał Kirmuć, no i wsiadam w samolot znowu w stronę Finlandii, do Helsinek, skoro zaprasza mnie Daria Zawiałów. A ja życzę Państwu miłego popołudnia. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy.